hold at the end. Soki ola di ma soba kuloba. Veo posaniga. Mokile suka boye ya biso na biso nini. Toboya demo tukisima mweni yonga lingako. Kwa matole kanazela bato bashije Kicha sanyo sebuje kumbandali kako ya somo boye Ebo kito yokana Ebo kito salisana Polole totikaza iko yoyoyo Kebana mofiti Natie yoyo mweni chasa moka babota bisote koko parakanate Nadie yo yo mwende po Dina nini okei po mitia na kisi angolo mama yo yo Papa yo yo Oh Nadia yo yo Fotocopia mama Nadie, Nadiogo Nadie, Nadiogo Motema genjini, nadika na penda soso Boligo getini, nadina vanda na yo Nadio kwa misoto, Nadia mama Yosha Nadie Nadie, Nadiogo Pona nini sape ansala de loko goyo kolinga Nakonsepa nana ni belangai Nakotuna yo ashelon zampero Nadia mama, pona nini mama Nadina motema sape yo kodo putae Nadia mama, pona nini mama Nadiogo, Nadie, Nadiogo buki washa washa, tele gite mama. E mota buki washa washa, tele gite mama. E akona na na basusi, tele gite mama.